złotych lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 października, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prokuratura Generalna zajęła się wnioskiem o aresztowanie Romana Polańskiego. Tłumaczenie na język polski tego wniosku wpłynęło. Jest sprzeciw. Przeciwko przymusowej 3-tygodniowej kwarantannie w USA w związku z ebolą protestuje pielęgniarka. Studiują, ale głównie na płatnych kierunkach. Mają problem z zatrudnieniem. Obiecane dofinansowanie nauki Ukraińców nie działa jak powinno. Płacą sami za swój akademik, pokrywają koszty swojego wyżywienia i wszystkiego, całego pobytu w Polsce. Prokuratura Generalna rozpatruje amerykański wniosek o aresztowanie Romana Polańskiego. Reżyser jest od 36 lat ścigany za gwałt na nieletniej. Przedwczoraj uczestniczył w otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wniosek amerykańskiego rządu był w wersji angielskiej. Dopiero po dosłaniu tłumaczenia śledczy mogli się sprawą zająć, mówi rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Tłumaczenie na język polski tego wniosku wpłynęło wczoraj przed północą i aktualnie prokuratura proceduje w związku z tym wnioskiem. Chcę też zaznaczyć, że prokuratura nie może informować o wszystkich krokach i działaniach, jakie aktualnie w tej sprawie podejmuje, z przyczyn oczywistych. Jeśli prokuratura zamknie pewien etap tego postępowania, wówczas będzie mogła opinii publicznej przekazać więcej informacji na ten temat. Według nieoficjalnych informacji Polański opuścił Polskę 2 dni temu. Miejsce jego pobytu będą ustalać teraz policjanci. Reżyser jest ścigany od 1978 roku. Wówczas mieszkając w Los Angeles wykorzystał seksualnie 13-latkę. Polański przyznał się do winy, ale przed ogłoszeniem wyroku uciekł do Europy. Decyzja należy do Unii Europejskiej i Ukrainy. Na razie Moskwa wstrzymała swój udział w trójstronnych rozmowach gazowych. Od kilku miesięcy trwa kryzys na linii Moskwa-Kijów. Rosjanie wstrzymali dostawy gazu na Ukrainę, ponieważ ukraińscy odbiorcy przestali płacić. Wczoraj w Brukseli odbyła się kolejna runda rozmów między przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ukrainy i Rosji. Jak twierdzi szef Gazpromu, jego koncern przygotował odpowiednie dokumenty, które pomogą zażegnać kryzys. Aleksiej Miller zaznaczył, że teraz piłka jest po stronie Ukrainy i Unii Europejskiej, które muszą dać finansowe gwarancje wypłacalności ukraińskich odbiorców. Jeśli Komisja Europejska porozumie się w tej sprawie z Ukrainą, to można oczekiwać podpisania odpowiednich dokumentów. Dziś rzecznik koncernu Siergiej Kuprianow poinformował, że delegacja Gazpromu wróciła do Moskwy. Do Brukseli polecimy ponownie, gdy będzie o czym rozmawiać, dodał Kuprianow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańska pielęgniarka, która opiekowała się chorymi na ebolę w Sierra Leone, sprzeciwia się przymusowej 21-dniowej kwarantannie. Poddawana jest jej w swoim domu w stanie Maine. Zamierza walczyć z decyzjami stanowych władz, które chcą na drodze sądowej zmusić ją do kwarantanny. Casey Hickox zapowiedziała jednak, że dziś wyjdzie z domu, jeśli stan nie zniesie obowiązujących jej ograniczeń i sama zagroziła sprawą w sądzie. Wcześniej prezydent Barack Obama skrytykował pomysł przymusowej izolacji ludzi, którzy walczyli z ebolą w Afryce i wrócili do USA. Mówił, że są to amerykańscy bohaterowie. Wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia podała, że spada liczba nowych zachorowań na ebolę w Liberii. Bruce Aylward z WHO mówił jednak, że to nie koniec walki z epidemią. Niewielki spadek zachorowań nie oznacza finału całej sprawy. Do tej pory na ebolę zmarło 5 tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Coraz chętniej przyjeżdżają do nas na studia, ale tylko nieliczni mogą liczyć na dofinansowanie. Ukraińcy to ponad 40% wszystkich zagranicznych studentów na polskich uczelniach. Zdecydowana większość studiuje na warunkach komercyjnych. I tu jest problem, bo choć chcą płacić za studia, to nie mogą na te studia i swoje utrzymanie zarobić. Jak mówi naszemu reporterowi Julia, studentka pierwszego roku jednej z krakowskich uczelni, uniemożliwiają to przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Nie możemy pracować w Polsce, bo nie mamy karty pobytu. A z tą wizą studencką, którą mamy, to możemy pracować tylko w czasie wakacji. Kartę stałego pobytu może dostać tylko ten, kto udowodni, że ma środki na utrzymanie i to przez cały rok, co najmniej 800 zł miesięcznie, czyli 9600 rocznie. A to dla studentów ukraińskich ogromne pieniądze, bo prawie 20 średnich pensji na Ukrainie. A Polski nie stać na to, by wszyscy studenci ukraińscy byli dofinansowani, przekonuje Łukasz Szalecki, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

zostawia. Co więcej, każdy swój rower będzie trzymał w domu. Podczas festiwalu obietnic bardzo często pojawia się modny w tym sezonie pomysł likwidacji straży miejskich. Dziś pytanie, czy złożone obietnice mogą przekonać do kandydatury, a moim gościem jest pan Robert Sobiech, socjolog, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Aby wygrać wybory, trzeba dużo naobiecywać, nie ma innego sposobu. Przy czym, no, chyba nie mogą to być obietnice typu korki w mieście będą większe, a podatki wyższe. No bo wtedy klops, prawda? Ja myślę tak. Z jednej strony mamy tutaj takie dwie perspektywy. Jedna to jest perspektywa części kandydatów i to jest to, o czym pan mówił, czyli no ten festiwal obietnic, jak możemy to życie ułatwić i uatrakcyjnić i oczekiwanie, że jeżeli no, odczytujemy jakoś potrzeby mieszkańców albo im dostarczamy czegoś, co jest właśnie na poziomie no, w parku rozrywki czasami, no to to będzie skuteczne. No, a z drugiej strony jest tak, że to są doświadczenia i przemyślenia bardzo wielu Polaków, którzy no, z uwagą przypatrują się temu, co robią co robi samorząd, co robią władze lokalne. Dostrzegają ten kontrast pomiędzy początkowymi obietnicami, a potem realizacją. Życiem myślę, codziennym. Mają taki no, dobry, rzeczywisty osąd, który kandydat proponuje coś, co jest przekonywujące, a który jest tylko elementem tego festiwalu obietnic. No za dwa tygodnie pewnie zobaczymy, przynajmniej wśród tych, którzy decydują się pójść do wyborów. Panie doktorze, przy czym większość kandydatów nie informuje na przykład, skąd weźmie pieniądze na te darmowe udogodnienia. A może to i dobrze, bo gdyby na przykład mieszkaniec Wrocławia dowiedział się, że ma darmowy rower w domu, za który wcześniej zapłacił w wyższych podatkach, to mógłby się zdenerwować. No tak, ale ja myślę, że właśnie że przynajmniej ci, którzy chodzą do wyborów, to w dużej części są świadomi, że bardzo często za tymi obietnicami nie kryją się w jakieś poważne analizy, no chociażby ta kwestia tych niby darmowej komunikacji. No chociażby, ja słyszałem takie wypowiedzi, że ona ma być sfinansowana na przykład z podatków tych, którzy jeszcze są w danym mieście nieopodatkowani, ale to jest proces. To na pewno jakby przyszło do realizacji, być może jest to możliwe, ale to na pewno będzie bardzo rozłożone w czasie. Ale przecież to, co mnie martwi przy tej całej kampanii, to jest trochę traktowanie obywateli na zasadzie, no dostarczmy im tego, co jest najprostsze i takie namacalne. To znaczy, jak się mówi o komunikacji, o infrastrukturze, o kajakach, o rowerach, no to tutaj tak naprawdę ci kandydaci zapominają, że samorząd to jest również rozwiązywanie takich kluczowych kwestii dla ludzi jak edukacja, służba zdrowia, bezpieczeństwo. Tu bardzo rzadko w ogóle mowa o czymś takim. Znaczy, moim zdaniem to jest właśnie niepoważne traktowanie wyborców i podtykanie im tu takich gadżetów zamiast pewnego no, planu, jak dane miasto, dana społeczność lokalna ma się rozwijać w ciągu tych następnych 4 lat. Brak wizji. Ale przecież kiedy słuchamy kandydatów, to przecież mamy często świadomość, że po części bajki opowiada. Zastanawiam się, co myśli wyborca. Może myśli, jeśli nawet zrealizuje część obietnic, i tak nie będzie źle. Ja myślę, że wyborcy raczej patrzą na to, co w dany kandydat i co ludzie, którzy stoją za danym kandydatem, będą mogli zrobić dla ich miejscowości. I tutaj ta ocena raczej polega na tym, na takiej diagnozie tego, co było poprzednio, jak się poprzednie te władze spisywały, co rzeczywiście osiągnęły, co się zmieniło. I decyzją, komu powierzyć mandat na te następne 4 lata. Wydaje mi się, że wyborcy są o wiele bardziej rozsądni, racjonalni, niż by wskazywały na to w te spoty czy w billboardy. Bo moty i obietnice. A nie ma pan takiego wrażenia, że wyborca w Polsce oswoił się po prostu z tymi obietnicami, a przede wszystkim z brakiem ich realizacji? No, to dotyczy zarówno władz samorządowych, również wielu rządów. No tak, ale to ja myślę, że się i oswoił i wie dobrze, jak się poruszać w tym zalewie obietnic. I pewnie to się okaże za dwa tygodnie, że jednak większa część wyborców zagłosuje za poważnymi ofertami. I te gadżety, i te festiwale rozmaitych pomysłów nie będą tu premiowane. To bardziej świadczy o tym, że znaczna część kandydatów w ostatniej chwili decyduje się ubiegać o to stanowisko. Nie ma ani przemyślanych programów, a przede wszystkim, co jest może najbardziej istotne, nie uczestniczy w procesie zarządzania. Ci kandydaci pojawiają się w ostatniej chwili i w większości są to osoby nieznane dla wyborców i w związku z tym prawdopodobnie większa część takich kandydatów przepadnie w tych wyborach. Doktor Robert Sobiech, socjolog, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Wrócimy, panie doktorze, do rozmowy jeszcze raz przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję 16 bardzo. Minut po południu, program trzeci. Jeśli zauważyli państwo, bądź usłyszeli ciekawe, oryginalne obietnice, to prosimy o przykłady. A dziś pytanie, czy złożone obietnice mogą przekonać do kandydatury? 7 trójek na początku 22. Pan Janusz napisał: rządzące Wadowicami od 20 lat burmistrz obiecała po wygranych w 2010 roku wyborach, że w Wadowicach będzie się żyć jak w raju. W tegorocznej kampanii wyborczej straszy jednak powrotem komunizmu. Trudno tu znaleźć wspólny mianownik, komentuje pan Janusz. No, może chodzi o to, że w raju nie ma komunistów, zatem albo, albo. Za, a nawet przeciw. Pan Bruno na antenie. Witam pana. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak ten tak, no jeżeli chodzi o obietnice, no to prawie każdy kandydat obiecuje dużo. Tylko nie to, co właściwie potrzeba. No przykładowo w Gdańsku otwarcie tunelu pod Motławo, a dopiero on będzie czynny w przyszłym roku, a już raz był taki propagandowo. A druga sprawa, no kandydaci przede wszystkim w Gdańsku nie obiecują nikt odnośnie tych biednych ludzi, którzy są potrzebni, bo przede wszystkim chodzi o mieszkania, jakie socjalne, żeby państwo zabezpieczyło. To by było jakieś dobre propozycja. A to jest najważniejsze, a gdzieś tam budowanie galerii, jakichś tam domów szklanych, dużych zakładów, takich biurowców, To są pana zdaniem rzeczy mniej istotne. Panie Jerzy, witam. Halo? No witam serdecznie. Witam pana. Ze Szczytna, warmińsko-mazurskie. No i chodzi o propozycję Platformy Obywatelskiej. Oni proponują, panie Kubo, że wybudują Zamek Krzyżacki, to znaczy go rozbudują i wybudują kanał, który połączy cztery jeziora. No przecież to są absurdy normalne. Tak się zacząłem zastanawiać, taki kanał łączący jeziora, może to nie jest zły pomysł. Tak, ale budowa ruin tego krzyżackiego zamku, no to jest absurd, w ogóle to jest nierealne przy tych finansach. Tutaj. Ale chcą, nie bardzo rozumiem, chcą zbudować nowe ruiny? No chyba tak, no bo ruiny są i chcą stawiać zamek krzyżacki na tych ruinach. Aha. Pani Moniko, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się. Jeżeli chodzi o kwestie obietnic wyborczych, mam takie wrażenie, że te obietnice są składane właściwie tylko po to, żeby wyborcy o tym mówili. Jeżeli się obieca bezpłatną komunikację, to tak jak pan poruszył ten temat w swojej audycji, tak samo mówią o tym ludzie i chodzi bardziej tutaj o to, żeby sobie zrobić dobry PR, a mniej o to, żeby te obietnice spełnić. Pan Michał napisał, moim zdaniem, w wypadku kandydowania na drugą kadencję, dany polityk powinien zostać rozliczony z obietnic poprzedniej kadencji. Nierozliczone obietnice, brak możliwości startowania. Panie Zygmuncie, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zygmunt z Nowego Domyśla. Halo. Tak, słyszę pana. Wie pan co, ja myślę, że to jest problem taki ogólnopolski i stary jak świat, ryba psuje się od głowy. Niech pani powie, którego z polityków, którzy do tej pory rządzili Polską, rozliczyliśmy z obietnic. Żadnego, prawda? Wszyscy obiecali gruszki na wierzbie, zrobili albo niewiele, albo nic. Podobnie zresztą robią ci, którzy teraz startują do tych lokalnych władz. I to się nie zmieni. Polska jest krajem takim, jakim jest. Wszyscy obiecują wszystko, a efekty są gołym okiem widoczne. Dziękuję bardzo. Tak, a propos, pan Rafał napisał, obietnice wyborcze powinny być traktowane jako typowe umowy prawne. Między wyborcą a kandydatem możliwe, że w takim przypadku obietnice będą bardziej realne. Pan Wojciech z nami, halo? Dzień dobry, ja dzwonię do Staszowa. W Staszowie jest komitet Staszów bez przekrętasów Mars wita was. I ten komitet obiecuje wysłanie na Marsa pana burmistrza i pana starosty oraz dochody gminy ogromne z handlu gwiazdami. Po prostu będziemy, wtedy kiedy ludzie z tego komitetu wygrają wybory, będziemy handlować gwiazdami, ogłosimy, że wszechświat jest własnością gminy i będziemy po prostu mieć wielkie dochody z handlu gwiazdami. Natomiast wszyscy mieszkańcy Staszowa pełnoletni będą dostawali gwiazdy za darmo na własność. To bardzo miła perspektywa. Pan się nie cieszy? No ja się bardzo cieszę, zwłaszcza, że ja sam kandyduję na burmistrza tego miasta. Ha, no to tym bardziej. Pan Adam. Panie Adamie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z troszeczkę innym aspektem naszych samorządowych wyborów. Otóż chciałbym zwrócić uwagę również na takie bardzo asekuracyjne obietnice, a właściwie brak obietnic jakichkolwiek. W jednym z niewielkich 17-tysięcznych miasteczek w województwie zachodniopomorskim jeden z kandydatów umieszcza swoje hasło wyborcze i firmuje siebie za pomocą hasła "Przecież mnie znacie". I myślę, że wtedy każdy wie, o co chodzi, jeżeli nie uda mu się spełnić jakiejkolwiek obietnicy, poza tym jeszcze mnie znacie, no to będzie mógł powiedzieć, przecież wiedzieliście, kim jestem, hasło było jasne. Również na takie aspekty, czasami warto się zastanowić, czy kandydat obiecuje cokolwiek. Pan Mariusz cytuje jednego z kandydatów: nikt wam tyle nie da, co ja mogę obiecać. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy złożone obietnice mogą przekonać do kandydatury. Doktor Sergiusz Trzeciak, autor książki Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory. Jeśli mamy do czynienia z reelekcją kandydata, na przykład aktualnego wójta, burmistrza i prezydenta, to najlepszym testem jest to, czy do tej pory dotrzymał obietnic wyborczych. Jeżeli jest zrealizowany program, to kandydat jest bardziej wiarygodny i dzięki temu bardziej mu ufamy. W zasadzie jednak to, co decyduje w pierwszej kolejności, to jest pierwsze wrażenie i czy na poziomie emocjonalnym kandydat nam się podoba, czy nie, czy dajemy mu przysłowiowego facebookowego lajka, czy nie, a dopiero wtórny jest proces racjonalizacji i uzasadnienia, dlaczego warto na tego kandydata głosować. Zwykle dużo bardziej wiarygodni są kandydaci, którzy nie tylko mówią, co chcą zmienić, ale mówią też, jak zamierzają realizować obietnice wyborcze. I to powoduje, że ten przekaz, te obietnice wyborcze brzmią dużo bardziej wiarygodnie. Pan Rafał. Panie Rafale, witamy. Dzień dobry, panie Kudlo. Dzień dobry. Troszkę chciałem się odnieść do tej słuchaczki, która mówiła o PR odnośnie obietnic tutaj przedwyborczych. Aha, to miała na myśli pewnie Szpital Południowy, który pani Gronkiewicz-Waltz obiecała w 2006 roku i na pewno drugą linię metra. która miała przygotowane Euro 2012. Tutaj życzliwi się śmieją, że to może pani Gronkiewicz czy tej drugiej inwestycji pomyliła Euro piłkarskie z Euro siatkarskim. Może tak. Wtedy się też zgodziły terminy. Pan Piotr napisał, dziękuję. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kandydaci obiecują gruszki na wierzbie. Obiecując, doskonale wiedzą, że nie spełnią obietnic. Szukają więc potem sposobu, aby to wyjaśnić. A można winę zwalić na opozycję lub rządzących. Ja próbowałem, ale oni zablokowali moją inicjatywę. Pan Łukasz, witam pana. Halo? Panie Łukaszu? A może pan Ryszard? Panie Ryszardzie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zabrzydowskiej. Cudownie, że się dodzwoniłem. Panie Kubo, szanowni państwo, chodzi o to, że burmistrzowie przyszli i ci, co kandydują i ci, co byli, muszą coś obiecać, bo inaczej to no co, wyjdzie i powie, no słuchaj, no jakoś będę rządził, jakoś mi się uda. Ale weźmy pod uwagę, że nie wszyscy wiedzą, że nie wszystko zależy od burmistrza. Trzeba zwrócić uwagę także na radnych, bo burmistrz jest tylko wykonawcą większości, co Rada Miejska zarządzi. Jeżeli uchwał. Wydarzymy fatalnych, tak, uchwały Rady Miejskiej. Jeżeli, tak jak w naszym przypadku, tu została parę rzeczy zablokowanych przez Radę Miejską, więc ten biedny burmistrz i tak nie będzie mógł nic zrobić. Więc też zwróćmy uwagę, kogo wybieramy na radnych. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Andrzej apeluje, aby głosować na tych, którzy najmniej obiecują. Wszyscy inni, przekonuje, znajdą źródło finansowania swoich obietnic w naszych kieszeniach. Panie Pawle, witam. Halo? Witam panie Kubo, serdecznie pozdrawiam. Ja dzwonię z bardzo niewielkiej gminy, to jest 17 tysięcy mieszkańców, 12 tysięcy ludzi, wyborców uprawnionych do głosowania. Należy do aktywnych wyborców, chodzę na wszystkie spotkania, wiece, zadaję dużo pytań na profilach kandydatów na Facebooka i mam taki wniosek. Kandydat na burmistrza mojej gminy nie wie, jaki jest budżet. Pani, która chce być radną, nie wie, ile wynosił deficyt budżetowy za 2013 rok. Nie wie, ile kredytów ma gmina, a na przykład w jej obietnicach mówi, że zbuduje aquapark. Nie wiesz, czego będzie finansowany ten aquapark. Więc jak tacy ludzie mogą cokolwiek zrealizować, skoro oni nie wiedzą podstawowych rzeczy o funkcjonowaniu, o zasadach funkcjonowania samorządu, o zasadach funkcjonowania gminy, powiatu. I to taki wniosek mi się nasuwa po tych wszystkich spotkaniach. Pan Wojciech, dziękuję panu. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w ogóle nie zwracam uwagi na obietnice. Po prostu uważam, że ja osobiście głosuję na PiS i mam odwagę to powiedzieć mimo zalęknionego całego narodu, co spowodowała Platforma Obywatelska. Po prostu Platforma jest tak, że jaka góra, taki dół. W związku z tym chcę zaufać PiS-owi, ponieważ Platforma Obywatelska rozliczyła PiS za 2 lata ich rządu, w związku z tym dowiedzieliśmy się o śledziu i tak dalej. A teraz chcę, żeby PiS rozliczył Platformę. W związku z tym będę głosował na jedynki czy pierwszych z listy PiS-u, do końca im wierząc i potem PiS rozliczę z tego, co dokonał przez następne 4 lata na każdym szczeblu. Tak samo krytycznie, jak teraz rozliczam Platformę Obywatelską i mam dosyć już tej żenady, strachu, kłamstwa, obłudy. Po prostu chcę to zmienić i polecam ten tryb głosowania i zobaczycie państwo, jakie będą efekty. Pan Jacek napisał, pozdrawiam. Ideałem byłby przywódca, który chciałby źle i też by mu nie wyszło. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, według mnie problem polega na tym, że połowa naszego społeczeństwa niestety jest niemądra, a może nie obrażając nikogo, połowa społeczeństwa jest mądra i niestety ta połowa będzie zawsze głosowała na te wierzby na sośnie, ponieważ im się wydaje, że to jest możliwe, a niestety taka realna, że tak powiem, możliwa do spełnienia obietnica, oczywiście ludzie na to nie zagłosują, bo po co im jakieś tam małymi krokami dojście do czegoś lepszego, jeżeli ktoś im zaproponuje naprawdę nie wiadomo jakie rzeczy, tak? Więc nawet jeżeli znajdzie się ktoś z misją i postanowi zrealizować coś w danym mieście, obrębie, nie wiem, wiosce czy starostwie, to i tak ludzie na niego nie zagłosują, ponieważ on za mało im obieca. I pani, to jest największy problem. Pani Agnieszka napisała, moje miasto oblepione jest zdjęciami twarzy kandydatów. Nie rozumiem tego fenomenu. Wątpię, czy aby ktoś zagłosował na daną osobę tylko dlatego, że zobaczy jej twarz wielkości balkonu. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu? Panie Grzegorzu, Witam, panie Kubo. Witam, tyle że proszę o ściszenie radia, już, dobrze? Już, oczywiście. Panie Kubo, w ogóle próbowałem się do pana dozwolić. Ale oczywiście pan nie ściszył tego radia. Lat. Już ściszyłem. O, teraz tak. Panie Kubo, przecież bądźmy szczerzy. Tak. Mam znajomych, którzy uczestniczą w polityce. Nazywało się to kiedyś Ruch 100. Potem przeistoczyło się w Platformę Obywatelską i tak dalej, i tak dalej. Przecież polityka polega na tym, że dorwać się do władzy i czerpać z tego zyski. Nie chciałbym tutaj uprawiać żadnej jakiejś kryptoreklamy, ale wystarczy spojrzeć na serial, który jest świetnie zrobiony, który nazywa się Rancho. Można być półgłówkiem, ale robi sobie swoją politykę i na tym to polega. A ludzie wierzą, że może coś się uda. Niestety, takie mamy społeczeństwo. Profesor Adam Jelonek, Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja mam wrażenie, że kampania wyborcza to jest pewna gra pomiędzy politykami a wyborcami. Przede wszystkim, co potwierdzają wyniki badań, polityk w Polsce jest powszechnie uznawany za oszusta i krętacza. W związku z tym, im więcej obiecuje, tym bardziej wpisuje się w pewien społeczny scenariusz. Prawdopodobnie jako wyborcy zaczynamy oczekiwać od tego, żeby politycy składali zupełnie nierealistyczne obietnice wyborcze. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że te obietnice wyborcze mają dość niewielkie znaczenie i niewielki wpływ na sam wynik wyborów, dlatego że program kandydata czy jego obietnice decydują tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu o naszych decyzjach dotyczących tego, na którego kandydata oddamy głos. To jest mniej więcej wpływ 10-procentowy. Cała reszta opiera się przede wszystkim na zupełnie innych czynnikach. To jest przynależność polityczna kandydata. To są różnego rodzaju i od tego są oczywiście specjaliści, którzy zajmują się wizerunkiem politycznym, zupełnie różnego rodzaju cechy, które wydają się mieć dla nas dość śmieszny wpływ na decyzje wyborcze, jak na przykład przysłowiowy kolor koszuli, ładny głos, czy to, czy kandydat jest ładny albo przystojny. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Witam pana. Witam państwa gorąco. Zaprosiłem pana. Ciekaw jest pan dlaczego? Nie. No, to mimo wszystko powiem. Jestem ciekawy, ale nie wiem dlaczego. Otóż tok rozumowania był następujący. Przez wiele lat był pan jednak premierem wprawdzie na scenie kabaretowej, ale można dyskutować, która scena ważniejsza. Zwracam się do pana zatem jak do specjalisty od władzy i obietnic. Sądzi pan, że obietnica w życiu polityka pełni istotną funkcję? No coś, jednak pełnią. Ja się na przykład nie mogę doczekać obwodnicy Pragi od pani Gąkiczywa, która obiecała to już dwa razy i pewnie teraz obieca po raz trzeci, więc zastanawiam się nad tym, jaką podjąć decyzję przy wyborach. A nawiązując do postaci pana premiera, chciałem zaprosić pana i państwa na pożegnalne posiedzenie rządu, oficjalne pożegnanie z premierem 11 listopada w telewizyjnej Dwójce. Bardzo dziękujemy. Tak. Rozmawiamy o obietnicach, bo te mnożą się, jak pan wie, przed wyborami samorządowymi. Jest pan mieszkańcem Wrocławia, albo może pan planuje nim być? Nie, jestem mieszkańcem Warszawy, planuję nim pozostać. Szkoda, bo miałby pan od miasta darmowy rower. No tutaj w Warszawie jeden z kandydatów proponuje mi darmową komunikację miejską. Natomiast ta obietnica dobrze brzmi, ale mnie jakoś nie przekonuje, bo uważam, że za darmo to dostać można tylko po gębie i wszystko, co jest za darmo, oznacza, że traci jakiś szacunek. No ale ja namawiam pana na ten Wrocław także i z drugiego powodu. Dodatkowo jeden z kandydatów obiecuje we Wrocławiu strzelnicę w każdej dzielnicy. Także obojętnie, gdzie pan zamieszka, do strzelnicy będzie pan miał zawsze blisko. Czyli można jeździć rowerem i strzelać we Wrocławiu. Na strzelnicy, tak. Na strzelnicy. Wspaniale, no. Wrocław jest pięknym miastem, to doda mu atrakcyjności. Więc jak się będzie taka rzeczywiście strzelnica, na pewno sobie postrzelam. A czy jest jakaś obietnica, która by pana jednak ujęła, przekonała do kandydata? tak, ciągle nie mogę doczekać jednej obietnicy, żeby oczyścić Polskę z reklam, bo one tak szpetą nas, piękny kraj, że nie mogę sobie tego wytłumaczyć, dlaczego nikt się tym nie chce zająć. A również może z reklam wyborczych. Tak, tak, gdyby była reklama. To wyobrażam sobie taką kampanię billboardową, na której by kandydaci napisaliby, że ograniczymy liczbę billboardów. Albo że za tydzień tego billboardu nie będzie. O, jeszcze celniej. Dlaczego kandydaci obiecują coś, pana zdaniem, czego i tak nie zrealizują? Bo dobrze to brzmi? No bo pewnie nie da się tego zweryfikować później, bo trzeba... A poza tym jest skuteczny, w końcu sam Górski się przyznał, że też się nabrał dwa razy. Nabrałem się dwa razy i trzeci raz nie zamierzam się nabrać, chociaż wszyscy obiecują tę obwodnicę Pragi, więc jestem pod ścianą, no bo muszę wybrać kogoś. I tak, co obiecuję, który obiecuje tę obwodnicę, w końcu może ktoś do tego doprowadzi. Kandydat na prezydenta Bydgoszczy obiecuje rodzicom, że miasto sfinansuje szkolne wyprawki dla dzieci. To rocznie, bo już to wyliczono, ponad 35 milionów złotych. Nie wiadomo, skąd wezmą. Za to kandydat na prezydenta Opola obiecał, że nakaże pracodawcom, aby płacili minimum 2000 zł netto pensji. Ładnie brzmi, tylko jak nakazać? Ciężka sprawa, no. Ja bym jeszcze szukał kandydata, który zaproponuje, żeby plecak dziecka do szkoły ważył mniej niż 3 kilo, bo zważyłem ostatnio plecak swojego syna i ważył 6,5. I te dzieci niosą to na własnych plecach, albo na plecach rodziców, albo mają takie walizki na kółkach i wygląda jakby szli nie do szkoły, tylko na lotnisko. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13, jeśli pan pozwoli, Robert Górski jest moim gościem. Obiecuję, że się pojawi. Ja znam takie obietnice. Kabaret moralnego niepokoju. Jeden ze słuchaczy, pan Piotr, przysłał mi rysunek satyryczny pana Jana Kozy. A zapewne kandydat występuje. Mówi tak: obiecaliśmy już wszystko. Czego jeszcze chcecie? Trójek na początku 22. Czekam na państwa listy, czekam na telefony. Czy złożone obietnice mogą przekonać do kandydatury? Pani Zofia napisała: w 2010 roku pewna kandydatka do Rady mojego miasta obiecała dołożyć wszelkie uwagi na realizacji następujących atrybutów. Za, a nawet przeciw. Pani Moniko, halo. Halo. Dzień dobry. Witam. Ja chciałam z kolei powiedzieć o takiej innej sytuacji, o haśle wyborczym kandydatki Platformy z Lublina, która ma takie fantastyczne hasło, po pierwsze praca. I świetnie się to przekłada na praktykę, ponieważ powszechnie wiadomo, że ta pani ma ogromną niechęć do zatrudniania swoich pracowników umowy o pracę. Na pewno w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnia osób niewiele. Poza tym to hasło przekłada się na zatrudnianie swoich pracowników do roznoszenia ulotek wyborczych, z rozplakatowywania miasta po godzinach pracy. Czyli troszkę ta deklaracja i to hasło troszkę się kłóci. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo, dobry. Witam pana. Ja mam takie pytanko, panie Kubo. Tak. Wszystkich, których mam wybierać zawsze i wciąż, to widzę zawsze podobne twarze. Nie wiem, czy oni tak się upadają, czy zawsze są ci sami. I drugie pytanie mam takie, czy oni są naprawdę tak dobrzy, że zawsze są wybierani, czy są tak skorumpowani, że są wybierani? Dziękuję uprzejmie. Panie Krzysztofie, jeszcze pan, halo? Tak, no ja tak chciałem taką uwagę zrobić, bo tam na początku mówił ten pan ekspert, ten doktor socjolog. Tak. No jeżeli jest socjologiem, to nie wiem, czy powinien z taką drwiną w głosie, bo no tak, może ma taki styl podejścia do pewnych rzeczy, no ale jeżeli mówi, że na przykład nie można znaleźć, bowiem o takiej kwestii jak bezpłatne przejazdy, komunikacją miejską, które są w Tallinie, będą w Lublinie, chyba czy już są, są w Żorach. I, tak, jest kilka mniejszych miast w Polsce, gdzie to wprowadzono. No Lublin to już nie, a poza tym pieniądze, o których jest mowa, mimo to gdzieś tam ktoś, kto jednak w tych debatach gdzieś tam powiedzmy optuje za tym, mówimy tutaj o 1% w skali roku, 1% średnio na miasto, obojętne czy to jest duże miasto, największe, czy średnie, to jest wydatek dla miasta 1% około budżetu miasta, czyli na poniżej 1 promila miesięcznie. Panie Krzysztofie, ale tu sporu nie ma. Być może niektóre miasta na to stać. No, tyle tylko, że, wątpliwości budzi słowo darmowy przejazd. Nie, bezpłatne. Nie. Znaczy, one są darmowe w sensie odbioru obywatelskiego. Na przykład stadion miejski, który jest potrzebny grupie Tivoli, przepraszam, że tak to spłycę, on kosztuje tyle, co 10 lat bezpłatnego, powiedzmy, bezpłatnych przejazdów, które są ekstremalnie potrzebne w tej chwili. Przytoczę, że dla pana socjologa i dla państwa, że o 40% od kilku lat zmniejszył się udział w przejazdach ludności. No z jakiego względu? Przecież potrzeba migracji jest coraz większa, bo coraz dalej jest praca, coraz częściej trzeba coś załatwiać, jeździć za tą pracą, czyli coraz mniej na miejscu, więc ludzie migrują samochodami. Ja się pytam, gdzie są te wszystkie ekoterrorystyczne różne ugrupowania, które tutaj optują za różnymi, na przykład za zakazem palenia węglem i drewnem właściwie w całej Polsce już, bo to właściwie już jest, już no to, co się dzieje w niektórych miastach, to już jest no praktycznie pół. Ale troszkę odbiegliśmy, drogi słuchaczu, od tematu. Pan Piotr komentuje tym, którzy poważnie myślą o udziale w wyborach. Polecam lekturę Lia Koki. Gdzie się podzieli ci wszyscy przywódcy? 7 trójek na początku 22. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Wybory samorządowe są o tyle specyficzne, że elektorzy mają również bardzo specyficzne oczekiwania względem kandydatów. Szczególnie na tych najniższych szczeblach samorządowych. Te problemy, które dotyczą ludzi, to są związane z kanalizacją, z budową dróg, z przedszkolami itd., itd. I teraz kandydaci, którzy tego rodzaju takie merytoryczne propozycje będą formować, mają duże szanse na to, żeby rzeczywiście uzyskać bardzo konkretne, indywidualne głosy wyborców, a przy odpowiedniej skali zainteresowania tego rodzaju propozycjami, oczywiście z tej ilości budować się będzie odpowiednio pozytywny, czy też korzystny dla takiego kandydata wynik tych wyborów. Natomiast na tych wyższych poziomach, no oczywiście niektóre z tych propozycji rzucane są na zasadzie czystego populizmu, bez nawet jakiegoś szczegółowego rozeznania, czy też kalkulacji kosztów, które związane są z tego rodzaju propozycjami. I myślę, że nawet wyborcy nie będą w przyszłości ewentualnie rozliczali z tych kandydatów, z tych obietnic, które są składane, bo one w jakimś stopniu jednak mają taki charakter przenośny. Na tej samej zasadzie, jak nie rozliczamy obecnie Donalda Tuska z obietnic, które składał 7 lat temu, problemu, tak i pewnie tych kandydatów później się rozliczać nie będzie. Natomiast ważne, że o istotnych dla lokalnych społeczności problemach po prostu się rozmawia, bo te rozwiązania jakieś muszą się pojawiać, z tych rozwiązań wynika jakiś postęp. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie chciałem tak do przedmówcy chwilę, bo akurat jestem z takiego okręgu wyborczego, jest to gmina niewielka, kilkanaście tysięcy ludzi uprawnionych do głosowania. No i u nas odbywa się to na zasadzie takiej, że rzuca się piękne hasło, tak jak wszędzie oczywiście. To ciekawe. Próbuję już osobiście od 3 tygodni zmusić któregokolwiek kandydatów, żeby pojawił się na jakimś spotkaniu z mieszkańcami. No okazuje się, że żaden nie przejawia chęci. Po prostu wybory w takich małych, lokalnych środowiskach polegają na tym, że zagłosuje znajomy, rodzina, znajomi rodziny i tak dalej. I nikt nikogo nie rozlicza. A druga strona medalu jest taka, że no to my sami wyborcy chcemy, żeby nam pięknie obiecywano. A nawet jeśli już, to praktycznie większość z nas na wybory nie pójdzie. Pan Michał napisał, odwołując się do obietnic składanych w Łodzi. U nas nie ma już co obiecywać w parku w centrum miasta imienia Henryka Sienkiewicza. Rośnie grusza wierzbolistna, także mamy już wszystko. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam serdecznie. Witam. Kubo. Akurat możemy podsumować całą naszą tutaj, że tak powiem, audycję jednym krótkim, za krótką anegdotą o tym, jak to odbywały się wybory w jednej z gmin, w którym stary kandydat, można powiedzieć, kilka razy już obyty z wyborami, startował przeciwko młodemu. Mhm. Oczywiście młody zarzucał starszemu, że ten do tej pory nic nie zrobił, na co tamten zripostował bardzo krótko. Pierwszą kadencję rzeczywiście musiałem odwdzięczyć się sponsorom, w drugiej musiałem ustawić rodzinę i znajomych, więc teraz czas na was, kochani wyborcy, więc co może zaproponować nam nowy kandydat? Ktoś przypomniał i cytuje hasło wyborcze. Otóż burmistrz to nie bigos, nie smakuje odgrzewany. Pan Artur, panie Arturze, halo? Witam serdecznie, panie Kuba, pozdrawiam Sosnowca. Będziemy mieli taki w zeszłym tygodniu małą, śmieszną sytuację w naszym zaprzyjaźnionym pubie z kolegami z różnych opcji politycznych, nie będę mówił jakich. Rozmawialiśmy o meczu, który był, ale nagle dwóch panów zaczęło rozmawiać w rogu o polityce w naszym mieście Sosnowiec. Okazało się, że był to radny, który startuje w tych wyborach i biznesmen, który jakby wspomagał go w tym... Finansowo. Tak jest. Tak. Okazało się, że obietnica radnego do tego biznesmena była obiecująca i bardzo wszelakie. Natomiast kiedy myśmy z tego grona 6 osób zaatakowali, tylko spytali się, na kogo głosować. Mhm. Radny nagle się otworzył i powiedział, co on to nie robi dla dzielnicy Pogoń. Byliśmy w szoku, bo nie wiedzieliśmy o takich... Że tak planach powiem, i realizacjach? Tak, dokładnie. Nie znaliśmy tego człowieka i w pewnym momencie przy bardzo kulturalnej, na wyższym poziomie rozmowie dotyczących planach i realizacji, co my byśmy chcieli jako mieszkańcy tej dzielnicy Pogoń, radny leciutko wyszedł w angielskim, że tak powiem, kulturalnym sposobie, a mając na pamięci to, co obiecał temu biznesmenowi, byliśmy bardzo zdegustowani i tutaj właśnie te obietnice wychodzą, co jest dla gości znajomych, a co dla... Wyborcy. Pan Marek komentuje, przed wyborami burmistrz kłania się wyborcom, po wyborach wyborcy kłaniają się burmistrzowi. Pani Maja na antenie, halo? Witam serdecznie, witam. Maja z Dolnego Śląska. Chciałam powiedzieć taką rzecz, żeby po prostu zwracać uwagę na to w programach wyborczych, nie tylko na samą obietnicę, bo one są zawsze i one właśnie mają zachęcić do kandydata, ale na te osoby, które pokazują, jak realizować obietnice, czyli pokazują pewną ścieżkę do realizacji tego, co chcą osiągnąć dla społeczności lokalnej. I druga taka rzecz, bardzo szybko powiem. Mhm. Pan ostatnio, panie Kubusiu, miał taką audycję, że nie ma na kogo głosować, tam osoby się wypowiadały. Ja polecam taką strategię, żeby głosować na nowe nazwiska. Oczywiście osób, które wydają nam się potencjalnie godne zaufania, ale jeżeli poprzednie były i się nie sprawdziły, to po prostu nie oddawajmy na nich głosu i to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Michał, panie Michale. Witam sobie. Witam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Otóż mam taką konkluzję dziwną. Otóż jestem teraz po raz pierwszy kandydatem na radnego z mojej miejscowości na Mazurach, takiej historycznej Grunwald. I każdy mówi, że bynajmniej w większości osób mówi, a nie będę głosować, bo następny, który pcha się do koryta, następny, który chce się dorobić. a na spotkaniu przedwyborczym, które miałem raptem 3 dni temu, z całej miejscowości przyszły 3 osoby. Także dziwię się, że wiele osób stoi pod sklepami bądź gdzieś tam, mówią, o, następny się dopycha, jeżeli chodzi o głosowania. A nie raczą przyjść nawet na spotkanie. Nawet nie raczą przyjść na spotkania i mało tego, dziwię się także innym kandydatom, nowym kandydatom, którzy obiecują nie wiadomo co, a nawet nie zastanawiają się nad tym, że nie wiedzą, co zastaną po starych władzach, gdy tam przyjdą. Czy w ogóle będą na to pieniądze, czy w ogóle nie będą musieli oddawać długów zaciągniętych przez wcześniejszą władzę. Pan Andrzej przywołuje myśl, hasło zapewne kandydatki z Przemyśla. Gwarantuje piękniejszy świat. Jeszcze pan Jerzy, halo? Dzień dobry. Witam. Się nisko. Ja właśnie dogotowywałem żurek, a on wymaga dość sporej sprawności pod koniec. O, i fizycznej, i mentalnej, prawda? Tak, i szybkiego działania. I mam taką propozycję dla sprawujących w wyborach. Zostałem mistrzem świata. Dodzwoniłem się do trójki, dogotowywując żurek na antrykocie. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Ja jestem z Płocka i jest taki plakat wyborczy. Nie pamiętam nazwiska pana, ale całkiem ciekawy. Partią nic, mieszkańcom wszystko. I zastanawiam się, co to jest nic, a co to jest to wszystko, tak? Dziękuję ślicznie. Może kandydat na spotkaniu rozwinie. Za 9 minut, prawie godzina 13, Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Kiedy oglądam obecną kampanię, to jestem zażenowany poziomem wielu kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów. Ich obietnice często są, powiedziałbym, sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem. To są obietnice, które często nie mają pokrycia w finansach miejskich. Kandydaci bardzo chętnie rozdają pieniądze, tylko nie wiedzą, skąd je wziąć. Sedno sprawy jest w tym, że liderzy dużych partii czy pewne środowiska nie rozumieją, że kontrkandydatów dla tych, którzy sprawują władzę, należy kształtować przez 4 lata, czyli należy zaczynać ich kampanię już na drugi dzień po przegranej kampanii, jeżeli się startowało. Należy takiego zawodnika, nazwijmy to, przygotowywać przez 4 lata. Niech on dyskutuje, niech on przedstawia alternatywne rozwiązania, niech on będzie aktywny w życiu społecznym, niech ludzie go znają, niech udowodni, że zasługuje na zaufanie, szacunek, sympatię. Za 8 już minuty 13. Ponownie pan Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Witam, kłaniam się. Kłaniam się powtórnie. Czekam jeszcze na połączenie z panem doktorem Robertem Sobiechem, socjologiem. To za chwilę być może już chyba się słyszymy. Witam, pan Robert Sobiech, socjolog Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, panowie, czy złożone obietnice mogą przekonać do kandydatury? 26% jednak uważa, że tak. No ale większość, 74%, uważa, że nie. Pan doktor Sobiech, no, słuchacze ponawiają to pytanie w listach, które w zasadzie ja już zadałem. Dlaczego kandydaci obiecują coś, czego i tak nie zrealizują? Pewnie z kilku powodów. Po pierwsze uważają, że sukces przede wszystkim i będę się martwił, jak z tego wybrnąć, jak wygram, a jak przegram, to i tak nic mnie to nie kosztuje. Po drugie, to już jest powód głębszy. Ja mam takie wrażenie, że większość kandydatów w bardzo niewielkim stopniu interesowała się tym, co się działo w ich wspólnotach przez ostatnie 4 lata. W związku z tym, jak się pojawiają w ostatniej chwili, to są takie trochę pomysły, które nazywam pomysłami przy goleniu. Dzisiaj spojrzę w lustro, a jutro będę miał pomysł, co zrobić. Ale myślę sobie tak, że może to nie do końca ta sonda odzwierciedla istotę tych wyborów. No bo obietnice czy plany tego, co zamierza się robić w sferze publicznej, to jakby są wpisane w politykę. No podstawa, prawda? Prawda? I teraz tak, tylko chodzi o to, żeby one spełniały 3 kryteria. Żeby odzwierciedlały to, czego ludzie chcą, ale czasami trzeba więcej, to jest ten drugi punkt, żeby w pewnym momencie władze samorządowe przedstawiały taką wizję rozwoju, która czasami wykracza poza takie doraźne oczekiwania. No i trzecie, żeby te obietnice czy ta wizja rozwoju były możliwe do realizacji przy istniejących zasobach, ale też w sposobach oddziaływania. Jeśli te trzy rzeczy są spełnione, to ja bym nie bagatelizował tego w tych obietnic, no bo one są w naturalny sposób wpisywane w to, co mają robić, co mają robić politycy. No tak, ale tak... Jeśli one są zrealizowane no, na poziomie pomysłów przy goleniu, no to mamy taką kampanię. Pan Robert Górski, coś mam dla pana a propos możliwości realizacji. Kandydat do sejmiku z Lublina obiecuje modernizację kolei. Ale jak? Między Lublinem a Warszawą, przypomnijmy, odległość wynosi 153 km, a kandydat obiecał, że pociąg tę trasę pokona w 30 minut. Rozumie pan? To znaczy, że ten człowiek ma nieograniczone wpływy, ale których prawdopodobnie jednak nie ma. Ale to by musiało oznaczać, że ten pociąg musiałby rozwijać średnią prędkość powyżej 306 km na godzinę. Toż to ludziom w środku czapki zerwie. No to chyba trochę przesadził, ale no politycy obiecują, bo no, ludzie czekają na, tak, na obietnice. Tak jak żona od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć od męża, że ją kocha, więc to jest taki wyraz miłości ze strony polityków do strony wyborców. Robert Górski, moim gościem, także dr Robert Sobiech. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Zajmę się. Za 5 minut, godzina 13. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Jacek jedzie do Elbląga z całym biurem. Telefon dzwoni, maile się ściągają. Nawigacja każe mu skręcić w prawo, ale nikt nie będzie decydował za niego, bo to on jest szefem nowego Opla Vivaro. Mobilne biuro. Nowe Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Opla na opel.pl. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą, nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza.